Drie meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september kaarten via operaballet.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Vanavond in de kennis van nu. Hoe planten, insecten en kattenharen moordenaars kunnen verraden. Biologen spelen een steeds grotere rol bij het oplossen van misdrijven. Want alleen zij kennen de geheimen van de stille, maar o zo belangrijke groene getuigen. Vanavond in de kennis van nu om 9:15 bij NPO 2. Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. NPO Radio 1. NTR. Hoe liep het ook alweer af met die man die ineens alles kreeg wat hij wilde? We kunnen het vragen aan onze gast. Voor de musicalversie van Charlie and the Chocolate Factory duikt hij in de huid van Willy Wonka. Hier is Remco Vrijdag. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, ik zit even deze tekst van Soendos te wegen. In mijn hoofd, wat ze nou precies bedoelt? Alles wat je... De man die alles kreeg wat hij wilde. Zou ze jou daarmee bedoelen? Ja, dat denk ik dan, ja. Ja, nou, of Charlie, of Shaki, ja, of mij sowieso. Dat je mij nu hebt. Ja. In je schoot. Ja. Ja, dat is toch dingen, dat zijn dingen waar je van... Ja, of natuurlijk het jongetje... Ja. Charlie, die natuurlijk uiteindelijk de chocoladefabriek krijgt. Ja. Goed, dat is geen man. Goed, die wordt later wel een man. Ja, het is dit is een poëtische tekst. We kunnen er heel lang op kouwen met z'n tweetjes. Drieledig in te vullen. Ja. Ja. Maar Remco, als we dan even ervan uitgaan dat ze het over jou heeft... voel jij je de man die alles kreeg wat hij wilde? Nou, ik dacht ook meteen wel... oh, dan hebben ze het natuurlijk vast over deze rol. Wat inderdaad... ja, ik moet zeggen, het is voor mij echt wel een... dit is wel een droomrol. Willy Wonka. Als je zoiets in Charlie mag zeggen. Gaan we het zo meteen over hebben waarom het een droomrol is. Ja. Dus dat heb je gekregen. Ja. Ja, en voor de rest... ja, jij zei net van... Wat een geluk, hè, dat je toch al die mooie... ja, ik heb een Harry Bannink obsessie. Dat zullen sommige luisteraars misschien weten. Ik vind Harry Bannink iets ongelooflijks als componist. Ja. En jij bent gewoon, jij behoort tot toch uiteindelijk tot het redelijk selecte gezelschap mensen voor wie Harry Bannink gewoon liedjes heeft geschreven. Ja. Die een stem hij in zijn hoofd gehad als hij een liedje schreef. Ja. En die gewoon als eerste die liedjes mocht zingen. Zelfs zijn bijna zijn allerlaatste en een van de allermooiste liedjes heeft gezongen. Stormvloedkering. Ja. Ja, precies. Ja, dus dat heb je ook gekregen. Ja, dus dat is wel... Ja, je hebt met de Vliegende Panthers deel uitgemaakt... van een wild en revolutionair cabaret-trio. Ja. Het land veroverd op een spectaculaire wijze. Ja. Ja. Zo wild waren we niet, hoor. Maar het was wel... Ja, op toneel wel. Het had iets wilds wat jullie deden. Ja. Hey, toen had je nog dat hele beleven... Alles was nog een beetje vanuit... Dat afro-cabaret, weet je wel? Die hele afro-smaak hing overal nog een beetje omheen. En toen zei er ook iemand... Volgens mij waren we een keer zo in Amstelveen... wat ook zo'n ontzettende afro-schouwburg is. Daar traden we een keer op. Zei een jongere gast die daar kwam. Zei, maar jullie, toen waren we nog niet... Toen stonden we op punt van doorbreken. Zei iemand, maar jullie zijn echt het nirvana van het cabaret. Dacht ik, oh, wauw. Ja, precies. Maar dat hadden jullie ook wel een beetje. Ja. Ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Ja, ik eigenlijk ook wel. Ja. Achteraf, ja. Ja. Dus dat. Ja, was nou, leuk. Vele prachtige voorstellingen met Martine Sandifort nog gemaakt. En 1000 andere dingen. Ja. Ja, toch ben ik blij dat die afgelopen 2 jaar... Ja. Laten we het daar ook even over hebben. Die waren niet mals. Toen dacht ik echt, heb ik even... Toch zat ik toch wel regelmatig... Ik heb nogal regelmatig op de bank gezeten. Namelijk. En toen heb ik toch wel vaak gedacht van... Maar waar gaat dit naartoe? En hoe kwetsbaar is ons vak ook? En je positie dus als klein kunstenaar. Ja. in zo'n land. Ja, het grappige is dat ik daar ik heb natuurlijk meer mensen gesproken uit jouw beroepsgroep die 2 jaar hebben doorgemaakt. En daar wordt eigenlijk heel wisselend op gereageerd. Sommigen vonden het heerlijk. Ja, die zagen het gewoon als een soort onbetaald verlof van 2 jaar, waar ze ontzettend van genoten hebben en aan toe waren enzovoort. Ja. En anderen, en tot die categorie, die zagen ineens hun hele raison d'être bedreigd. Ja. En voelde zich nutteloos en onnodig ineens in de wereld. Ja, ik denk ook dat als je dat had er ook heel erg aan gelegen. Als je hun diezelfde vraag misschien had gesteld een paar maanden later, als er weer een lockdown kwam, dan hadden ze misschien ook het tegenover. Want het ging echt, bij mij ging het ook zo. Het was in fases. Een rollercoaster van emoties. Dat je in het begin dacht misschien, oh lekker, alles afgezegd. Ja. Lekker gitaar spelen thuis. Precies, heb ik al gedaan. Ja. Ja. Didn't we all. Ja. En echt wel drie programma's bedacht ook in mijn hoofd. Ja. En een beetje zo krabbel de krabbel. Ja. Ja. Maar ja, en dan tussendoor gewoon echt diepe dalen ook. Dat je denkt, mijn god, het is gewoon klaar. En als je zo'n diep dal had, wat was het in essentie dan wat je miste? Ja, het voelde heel essentieel. Het voelde echt, ik ben echt zo in het begin, toen Rutte echt zo net vanuit de toren. Vanuit het allereerste of vanuit het torentje? Ja, die was echt heftig. Zo, ja. Echt zo... het volk toesprak van er komt echt wat op ons af. Mensen moeten echt binnen gaan zitten. Misschien wel wekenlang. Ja. Toen heb ik zo in die nachten daarna een keer een droom gehad. En dat ik echt zo. Ik zat, volgens mij was het echt zo ook nog eens Carré, waar ik me dan bevond, zo in het toneel van Carré. En ik voelde dat echt zo van heel wezenlijk, heel diep van. Oh, maar wacht even, dit is mijn huis. Zoals, ja. En dat publiek en ik, dat heeft een soort van verbondenheid. En toen voelde ik dat opeens zonder enige ironie, wat ik natuurlijk altijd een beetje heb gehad van ja joh, het is ook maar het is allemaal showbusiness. Precies. En nou, de mensen kan heus wel zonder. Ja. Maar toen voelde ik het zo diep en wezenlijk, dacht ik oh shit man, dit is echt helemaal dit is echt waar het om gaat voor jou. Ja, dit is een van de dingen waar het om gaat bij jou. Ja, hier leef ik voor. Het is gewoon mijn leven. Maar ja, dan zou je ook kunnen zeggen dat nu is de corona weg. En laten we hopen dat het weg blijft. Ja. En nu heb ik je weer zien spelen, namelijk bij de eerste try-out van Charlie in the Chocolate Factory. Voor een hele volle en hele enthousiaste zaal. Maar dat wil dus ook echt zeggen dat nu eigenlijk ook deel 2 van je carrière is begonnen. Ja, waarin je werkelijk hebt doorvoeld. Of deel waarna je, dat komt na de periode dat je echt hebt doorvoeld hoe belangrijk het voor je is. Ja, en dat het allemaal niet maar een beetje voor de grap en flauwekul is. Nee. Nee, dus het voelt ook heel alles. Nee, ja, precies. Ik heb deze rol dus ook zo, hoe zeg je dat, aangevlogen. Ja. Toen het dan eindelijk mocht, want dat is natuurlijk ook zo. Elke keer werd ik weer gebeld door die producenten. Was dit zo'n pre-corona of is dit zo'n productie eigenlijk al helemaal in het begin van corona eigenlijk in première zou zijn gegaan? Ja, precies. Dus die is echt zo dik twee jaar opgeschoven uiteindelijk. Ja. Dus een vorig jaar ook weer van, nou, we gaan het nog een heel jaar opschrijven dat je denkt, oh god, wil je het nog wel doen? En ik zei elke keer ja. Ik had me echt mijn tanden, ik had me er helemaal aan vastgeklampt. Want ik voelde gewoon, dit is echt, dit gaat dit echt worden. Ja. Ja, dit is voor mij. Ik ga dit nelen. Ja. En dus het is ook heel erg, dat is ook... Dus toen je het uiteindelijk mocht gaan spelen, na die 2 jaar existentiële twijfel, voelde je ook, behalve dat het toch al de rol was die je wilde gaan nelen en die het moest zijn voor jou, voelde je ook nu, dit ga ik zonder terughoudendheid... Ja. Zonder ironie, zonder afstand ga ik hier gewoon in bijten. Ja, en tegelijkertijd ook, dat is ook heel grappig wat er dan gebeurt. Je gaat het ook relativeren, wat jij ook zei in die periode. Dat je denkt, ja, mensen, het is dus voor jezelf van wezenlijk belang. Maar het kan ook gewoon van de ene op een dag afgelopen zijn. En we leven ook gewoon door. Ja, even goed. Ook nog eens, ja. Dus dat al die dingen, die leiden er ook wel weer toe dat ik er ook wel weer... ontspannender of zo naartoe ga leven naar zo'n productie. Dat ik denk, ja, en dan gaan we straks, gaat die hele machine weer door. Ik stond vorige week op die uitmarkt, dat musical spektakel, weet je wel. Ik denk, al die koppen weer die er altijd staan en iedereen weer zenuwachtig staat. Ik dacht, ja, ik ga me hier nou echt niet meer zenuwachtig om maken, mensen. Kom op. Zo weer helemaal diezelfde machine die dan, alsof er niks gebeurd was in die afgelopen jaren daarvoor. Gek, hè? Ja, zo gek. Ja. Dus dat is heel leuk, want het is ook, dat relativeert dus ook. Ja. Je denkt, ja, dat is deze pop. Het is ook poppenkast, maar het is ook wezenlijk belangrijk. Het is heel wonderlijk. Het is heel wonderlijk. Ondertussen speel je gewoon Willy Wonka in een grootse productie. Charlie and the Chocolate Factory. Het is echt, er is veel uit de kast gehaald om dit tot een spektakel te maken. En wat mij betreft helemaal geslaagd. We gaan het er zo meteen over hebben. We gaan eerst even, moet ik dit gesprek even onderbreken. Oh. Naar Den Haag. Minister Henk Staghouwer van Landbouw geeft een verklaring. En daarom gaan we nu snel naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet, tenminste. Ik geloof dat hij al klaar zit. Ja, ik zit wel klaar. Ja, maar. Zeker, maar de minister nog niet. Dus we wachten nog op minister Staghouwer die een statement gaat afgeven. Kregen wij zojuist te horen. Dat is wel bijzonder. De minister van Landbouw. Maar wat hij gaat zeggen, dat weten we nog niet precies. Want hij is nog niet verschenen. Dus als die er is, dan meld ik me opnieuw bij jou. Heb je enig idee wat hij gaat zeggen, Ewout? Ja, nou ja, als dit soort dingen gebeuren. Hè, een minister die op een avond een statement geeft, kan te maken hebben met een vertrek. Maar we gaan het zo van hem horen. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het zo horen. Hou ons op de hoogte. Als er wat is, als je wat te melden hebt, dan kom je hier vanzelf in de uitzending. Ja, ondertussen zit onze redacteur Juliette als een gek te proberen om een plug in een ingang te steken. Zodat Remco ook kan horen wat er met minister Staghouwer aan de hand is. Ja, Ewout heeft zich inmiddels weer teruggetrokken, Remco, want minister Staghouwer is er nog niet. Oh. Nou, de hele NOS-vloer wordt nu huppakee. En er zit erin. Nou, zometeen als Ewout er weer is, Remco, dan kan je lekker meeluisteren. En dan weet je precies wat minister Staghouwer allemaal gaat zeggen. Remco, waarom wist jij toen jij die rol, dat was dus pre-corona, aangeboden kreeg van Willy Wonka in Charlie and the Chocolate Factory in de musical, waarom wist je deze is voor mij? Ja, ik was sowieso al lang fan van de film. Van de eerste film vooral, die met Gene Wilder. Ja, op een gegeven moment hangt er ook een groot portret van Gene Wilder als Willy Wonka in het decor. Ja. Was dat jouw uitdrukkelijke wens of niet? Nee, maar ik vond het wel een hele mooie toevoeging. Okay. Ik dacht wel, is wel echt. Dit meer dan de Johnny Depp Willy Wonka? Ja. Okay. Stuk meer. Ja. Ja, dat vond ik echt. Wat heeft Gene Wilder wat Johnny Depp niet heeft? Die zijn ogen. Twee verfilmingen. Ja, die bolle oogjes van hem. Die mooie grote blauwe kijkers die zo, ja, precies met de goede. Die kunnen zo goed. Hij kan zoveel vertellen met door zijn ogen precies op het goede moment te bewegen. En, een beetje wat Jack Nicholson met zijn wenkbrauwen kan, zeg maar. Ja. en die liedjes zaten ook al in die eerste film. Al die bekende Oompa Loompa nummers en Pure Imagination en The Candyman. Ja. Dat waren allemaal uit die film. Echt van die klassieke musical nummers geworden. Het boek was ik ook al fan van. Ja. Als kind. En dat is dat je ook altijd als kind denkt van, ah, die Willy Wonka, fascinerend, zo'n held toch. En dat is een waanzinnig karakter, hè? Ja. Wat die Roald Dahl heeft geschreven. Ja. Ja. Want het is zo'n verknipte kunstenaar. Kunstenaar. Iemand die bewonderd wordt en tegelijkertijd helemaal teruggetrokken is. Ja. Totale, ja. Ja, je zou het autistisch kunnen noemen. Maar zich helemaal zijn eigen wereld heeft teruggetrokken. Ook. Maar ook ja, die eigen wereld natuurlijk gewoon tot bloei heeft. Tot grote hoogte heeft laten stijgen. In die fabriek. In die fabriek. Oftewel zijn atelier. Ja, precies. Oftewel zijn eigen creatieve mind. Maar hoe je het wil noemen. En, hij zoekt dus naar een opvolger. Dat vind ik wel echt een mooi ding van dit verhaal. En ook waar wij heel erg naartoe werken. Is dus een beetje de ouder wordende man die dan op een gegeven moment het besef heeft van, oké, er komt een tijd dat je het stokje moet gaan overdragen. En ik voel nu dat die tijd is aangebroken. Ja. Dus ik moet op zoek gaan naar iemand. Iemand die mijn imperium kan overnemen. Ja, het is ook pijnlijk voor jezelf, als je die man bent. Ja. En dat hoop ik dat naar het einde, dat net het dingetje is wat onderscheidend is van bijvoorbeeld. Want er schijnt dus een Broadway-versie ook van die musical te zijn. Daar wordt echt totaal aan voorbij gegaan. Dus alleen maar één grote kermis met toeters en bellen en lachen, gieren, brullen. Maar enige emotie of zo, dat heb je totaal niet aan het einde. Wat is er Nederlands en wat is er Engels of Amerikaans aan deze productie? De liedjes zijn dus oorspronkelijk uit de film al. Ja, het is heel. Nou, dit is bijna copy-paste Amerikaanse Broadway-versie. Dus daar moeten we ons ook heel erg aan houden, eigenlijk. Dus het is wel vertaald door Rick van den Bos. En de liedjes zijn vertaald door Thomas van Luijn. Ja. En die heeft dat, vind ik, heel erg goed gedaan. Ja. Ik vind het echt allemaal smullen. Oh ja? Ja, ik vind het heerlijk. Oh man. Nou, jij hebt het gezien, hè? Ja. Ja, ik heb het gezien, maar er was zoveel om op te letten. Ik heb niet elk woordje gehoord. Nee. Maar dat heeft hij perfect gedaan. Ja. Ja, ik vind hem dus heel goed. Dat werkt zo goed. Soms is het echt zo in de beste Annie M. G. Schmid-traditie ook. Die, weet je wel, dat is één. Dat lied van die moeder van Joris TV. Weet je wel, die hacker. Die game-fanaatje. En die moeder die helemaal aan de tranquilizers en aan de witte wijn zitten. Zo. Nee, ik vind het echt zo puur. Ja, dat had Connie Stewart kunnen zingen. Ja. Weet je wel, het is echt zo leuk. Dan denk ik, oh ja, dat is gewoon de beste Nederlandse kleinkunsttraditie waarin we dit doen. Dus. Ja, dat zit er ook allemaal in. Maar ik denk dat is ook op konto van Thomas, denk ik. En verder is het dus. Maar het is copy-paste Engels-Amerikaanse productie. Ja. Maar Nederlandse decors. Ja. Vertel je net, Nederlandse kostuums. Ja. Het ziet er spectaculair mooi uit. Ja, hè? Ja. Vind ik wel. Ja. Ja, dat heeft Joris gemaakt. Joris, wie zijn achternaam ik even kwijt ben. Maar dat is onze Joris. Die ook al, aan wie ook al getrokken wordt hoor, door het buitenland. En die is nu ook met 5 producties tegelijk bezig, volgens mij. Maar dat is een heel groot talent. Maar je mag inderdaad nog best wel veel. Want het is een soort licentie-musical. Dus je mag... Je hebt dus echt musicals die zoals The Lion King... Miserable. Ja, precies. Ja, die gewoon helemaal kopieert. Daar mag je echt geen centimeter van iets afwijken. En dan heb je zo'n tussenvorm, dat is dit. Dan moet je een soort van wel aan het script houden. En dat moet allemaal, de scènes moeten allemaal erin zitten en zo. Maar je mag, geloof ik, weer liedjes mag je eruit laten. Je mag inderdaad decor, de arrangementen van de muziek mag je ook aan, daar mag je ook mee klooien. Ja, dus precies. Dat heeft Jeroen Slijver dus heel goed gedaan. Ja. Want dat was allemaal heel erg van dik hout, zaag met planken, Broadway. En hij heeft er een soort van hele Europese, een beetje Brecht of Kurt Weill vibe aangegeven. Dus dat soort dingen maakt het dan wel weer dat het Nederlandser wordt of zo. Dus jullie hebben er wel aan zitten klooien. Ja, zoveel mogelijk. Ja. Ja, en dat dramatische aspect van Willy Wonka, sowieso een beetje de soort kluizenaar-achtig figuur met een groot brein die ondertussen zijn krachten voelt afnemen en het idee heeft, ik moet wat ik heb opgebouwd, moet ik op een of andere manier doorgeven. Ja. En ik moet op zoek eigenlijk naar een vergelijkbare creatieve geest, want daar komt het op neer. Precies. Iemand vinden die met wie hij kan levelen, eigenlijk. En dat verhaal, dat is voor jou de essentie. Ja. En je bent een Willy Wonka lover al vanaf het begin af aan. Ja. Ja. Ja, en het is dat natuurlijk in je spelen en zo. Je kan natuurlijk zo lekker schakelen ook. Omdat je die gekke mind van die man natuurlijk gewoon kan neerzetten. Dus ik kan natuurlijk allemaal, weet ik veel, ik kan me imiteren. Ik kan improviseren, stemmetjes. Dat mag allemaal. Weet je wel, die regisseur Jasper Verheugd, die zegt van, joh, ga gewoon lekker. Binnen alle strakke afspraken. Binnen alle kaders. Ja. Ja, kan je je eigen krankzinnigheid erin loslaten. Dus dat vind ik ook wel lekker, want we spelen dus 5 à 6 keer per week. Is het voor het eerst eigenlijk voor jou dat je in zo'n grote musical speelt? Ja, dit is wel de grootste tot nu toe. Ja, bij die musical awards laatst zei ze, hoe heet zij? Niet die Sissing, maar die andere. Zijn een musical debutant, maar dat is echt niet waar. Welke eerder? Ja, met M-Lab Into the Woods. Ik heb dingen met Rood Theater, natuurlijk die familievoorstellingen. Ja. Dat is ook een soort... toen kregen ze wel musical awards voor allemaal. Ja, dat is waar. Weet ik nog. Lang en gelukkig. Ja. En Dromen zijn met Rog, was er ook nog zo heen. Maar dit is het grootste. Ja, dit is wel echt... Ja. Hoe is het? Het is een enorme klus gewoon. Het is echt zo... Het is net te doen voor iedereen, maar dit is echt. Er was ook nog corona bij ons bij de cast, dus waardoor en de regisseur er een week af lagen. Nou, het was al krap gepland, vond ik. We hebben bijvoorbeeld dus 5 groepen van die kinderen die allemaal. Ja, want de voorstelling wordt gedragen voor een groot deel door kinderen. Ja. De kinderrollen dus worden echt allemaal kinderen. Door echt kinderen van, weet ik veel, 8, 9, 10, 11 jaar worden die gespeeld. Ja. Die doen het tenminste op de avond die ik heb gezien fantastisch. Ja. Maar er gaat natuurlijk wel wat werk en tijd in zitten om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, en dat moet dus ook natuurlijk In een perfecte wereld was natuurlijk alles al lang, had alles al lang vastgelegd moeten zijn. En kun je die kinderen allemaal heel goed dat trainen. Ja. Maar de werkelijkheid is natuurlijk robuust. En we zijn nog steeds dingen aan het fine-tunen. Ook met teksten. Dus die kinderbegeleidsters die denken nu over. Leg het alsjeblieft, leg het nu gewoon op slot. Ja, op slot, zodat dit die kinderen moet het zijn. Nu, ja, want we hebben nu nog 5 try-outs tot de première. Maar nu is hij ook wel op slot, wat dat betreft. Dus zo heet dat dan, hè? Ja, er wordt niet meer veranderd. Nee, scènes worden niet meer omgegooid. Nee. Dit moet het zijn en dit moet er nu ingeramd worden. Ja. Nou, het is een spektakel. Zullen we even naar een heel klein stukje luisteren uit de musical? We hebben Land van je Verbeelding, geloof ik, klaarstaan. Opnieuw. Blijf niet staan. Kom, we gaan naar het wonderland van mijn verbeelding. Stap erin en kijk rond in het land van je verbeelding. Waar zijn we, Remco? Laat de muziek zachtjes staan. Waar zijn we, Remco, in de musical als we dit... Dit is net als we in de fabriek zijn aangekomen. Dan Charlie heeft zijn gouden tik binnen. Ja, ze hebben gouden tik. Die mag de rondleiding in de fabriek. Met nog vier andere deelnemers. En Willy Wonka gaat voor het eerst zeg maar zijn magische fabrieksshow aan de kinderen en hun begeleidende ouders. Sluit je ogen. En dan ga ik dit zingen. En dan zie je dat decor zo helemaal open trekken. Het is wel lekker, gewoon keihard musical dit. Er was nooit ergens ooit iets wat tippen kan aan je verbeelding. Als je wilt, kun je fijn daarvoor altijd, altijd zijn. Meneer Wonka, het is echt heel mooi. Oh, dankjewel. Hier heb ik dus de afgelopen 17,5 jaar aan gewerkt. Die suikerbomen daarachter, die groeien dus echt steeds groter. Ja, en die chocolade... Wist je eigenlijk, Remco, had je eigenlijk toen jezelf kind... Weet je nog wanneer je Charlie and the Chocolate Factory voor het eerst... werd het je voorgelezen? Ik zag de film eerst. De film mij. Was er het eerst. Ja. Toen was ik ook zo'n jongetje, denk ik. Toen was je ook 9, 10 jaar oud, ja, zoiets. Ja, en dat boek ging ik meteen daarna ging ik dat boek lezen. En dat wijkt dan weer net af op details. Ja, dat is ook zo grappig, ja. Nou ja. Wist je wat je wilde worden toen zelf? In die tijd? Toen ik echt zo klein was. Ja? Ja... Ja, ik vond dat acteren al best wel... Dat vond ik al best wel heel erg leuk, hoor. Al van heel jongs af aan. Ik wist ook al dat ik... Ja, je kijkt nu stom verbaasd naar Kirsten Klomp. Die er komt binnenhollen. Die gaat het nieuws zo lezen. Maak je zin even af, Remco? Nee, ik wist wel al daarvoor dat ik grappig kon zijn, volgens mij. Ik had al Donald Duck had ik al onder de knie toen ik 6 was of 7. En dat er opeens grotere jongens ook om mij stonden te lachen in een kringetje. Dat je denkt, oké. Hier zijn mogelijkheden. I've got an audience. Ja, ja, dus dat gevoel van die magic, had ik toen wel al gevoeld. En de juf had ook al gezien van, ik moet hem geen boom laten zijn, maar echt wel Jozef in het kerstspel. Ja, precies. Dus je voelde wel dat daar mogelijkheden lagen. Ja, ik dacht, wacht even. Maar ik tekende ook heel graag. En muziek maken? Zingen. Zingen? Ja, in het jongenskoor. Wil ik zo meteen over horen. We gaan eerst naar het nieuws luisteren met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. NS-personeel gaat opnieuw staken voor een betere CAO. De spoorvakbonden hebben 3 nieuwe regionale stakingen aangekondigd, verspreid over 3 dagen. En vrijdag is de eerste. Dan leggen NS-medewerkers in de regio's Noordwest en West het werk neer. Klanten met een variabel energiecontract bij Vattenfall gaan vanaf volgende maand weer meer betalen voor stroom en gas. Volgens het energiebedrijf zijn de inkoopprijzen nu zo hoog geworden dat ze deze wel moeten doorberekenen. Bij gemiddeld gebruik van stroom en gas stijgt het maandbedrag voor klanten naar zo'n €253. De Tweede Kamer wil dat minister Jetten van Energie de maatregel terugdraait om onder andere gemeenten en onderwijsinstellingen te dwingen hun gascontract met Gazprom op te zeggen. Jette wilde voorkomen dat Nederlands geld naar Rusland vloeit, maar zijn maatregel lijkt averechts te werken. En prinses Amalia is vandaag aan haar studie politiek, psychologie, recht en economie in Amsterdam begonnen. Vandaag was er een fotomoment, maar verder wordt Amalia's studententijd als privékwestie gezien. Kunststof. Ja, ik praat, dankjewel Kirsten Klomp, ik praat met Remco Vrijdag. Acteur, zanger, cabaretier, typetje speler, mens, corona-leider. Nou, die heeft niet aan corona geleden, maar heeft wel onder de hele coronacrisis geleden. Ja. We kijken nu daar. Ik zat te denken aan die toespraak van Rutte waar je aan refereerde, dat torentje. Ondertussen kijken we naar een scherm waar we twee microfoons van de NOS en RTL op zien. Ja. Minister Staghouwer komt er zo meteen achter zitten. Dan gaan we live schakelen. Maar tot dat moment ga ik met jou praten, Remco. Jouw vader was klassiek muzikus. Ja, zanger. Zanger. Ja. In de oude muziek zat hij. En hij was, had altijd een vocale ensembles. Daar was hij heel erg van. Dus de meer polyfone muziek van de Renaissance tijd. Dus echt nog voor Bach, zeg maar. Van Monteverdi en zo, dat soort componisten. Wat vond hij te modern? Ja, ja. Ja, het was ook zo met oude notenschrift. Heb je nog dat een beetje zo, dat Gregoriaanse volgens mij, waar ze dan uit grote boeken, daar zongen ze dan uit. Moest allemaal helemaal op die oude methodiek. Maar fantastisch mooi. Had je daar wat mee als kind? Ja, ik vond het stiekem wel mooi. Maar ja, tot op een gegeven moment, ja, tot je dan de puberteit bereikt, dat je denkt, Jezus, hou nou even op, man, met die 500 jaar oude meuk. En dus toen ging ik me er hevig tegen verzetten. Maar... En zong je het zelf ook als kind? Want je zei een jongenskoor? Ja. Hij had toen meteen op zo'n jongenskoor gezet bij de eerste katholieke kerk bij ons in de buurt. Ik kwam uit Eindhoven, dus daar had je nog een hoop. Had je in die tijd nog best wel veel. Ja. Gewoon de ochtendmis. En, was het katholieke leven, was daar nog gewoon aan de gang? Ja, jaren 70. Dus ik kwam als 8-jarig jongetje meteen met mijn neus in de boter. Want toen wij waren dat openingskoor bij de plaatselijke Matthäus Passion bijvoorbeeld. Ja. Dus nou ja, dan kom je natuurlijk echt al in de hemel terecht. Als je voor het eerst had met het orkest en generale repetitie. Ja. Ja. Mijn jongensbekje viel open. Ik weet echt nog, toen ik dat voor het eerst was, de generale repetitie, was inderdaad zo met alle toeters en bellen erop en eraan. Want daarvoor heb je natuurlijk alleen maar met je eigen koortje geoefend. Maar dat met het openingskoraal van de Matthäus, joh, echt tranen. Ja? Echt, ja, als 8-jarige, ja, je voelt het gewoon echt precies hetzelfde als wanneer ik het nu nog opzet. Ja. Je voelt de zuivere schoonheid en de emotie. Ja. En dat je daar deel van uitmaakt. Ja, en je weet niet wat je meemaakt. Gewoon, ja. En opeens denk je, maar dit is het mooiste. Dit is toch de mooiste. Dit is de hemel. Beter wordt het niet. Nee. Ja. Zoals muziek natuurlijk ook gewoon de ultieme kunstvorm is. Ja. Tenminste, vind ik. Ja, ben ik met je eens. Ja. Ja. Ja. Hoe vind jij het om te zingen? Heerlijk. Ja. Ja, ik geloof dat. Diederik, die wijst mij af en toe wel op hele essentiële... Diederik Ebbingen, mijn ex... Ex-Panther, ja. Die had ook tijdens corona... Oh, mijn vader is vorig jaar overleden. En toen was ik even met hem gaan wandelen. En toen zei hij ook van... maar je moet gewoon weer gaan zingen. Je moet echt, maar je moet veel meer dat zingen gewoon... Als een soort speerpunt maken in je leven. Toen dacht ik, ja, heb je eigenlijk wel gelijk in. Ben ik ook wel veel gaan doen. Of dat is dan weer meer op mijn pad gekomen sindsdien. Ja, dat is heerlijk. Het is iets wat volstrekt natuurlijk is voor je, dat zingen. Ja. Ik herinner me, want we hebben ooit een Harry Banninck-avond in Utrecht georganiseerd. Oh ja. In Tivoli Vredenburg. Waar een heleboel Harry Banninck-zangers met de oorspronkelijke Harry Banninck-band hun liedjes zongen. Dat was toch voor een heleboel van hen was dat nog best wel een kluif. Zo van, wanneer moet ik invallen? En hoe zit het ook weer? En waar zit die melodie precies? Enzovoort. Ah ja. Bij jou was dat gewoon... schijnbaar moeiteloos. Ja, ja, die avond vond ik toch ook wel spannend, hoor. Maar ja. Dat kwam voor, zeg maar, bij de repetities en zo. Je zit jou bij een strijkkwartet en je weet gewoon exact wanneer je in moet vallen. En dat is allemaal niet bedoeld dat dit doel... Nee. Dat zegt niks over goed zingen, maar dit is in ieder geval de techniek en hoe je in die muziek zit. Ja. Ja, dit voelt heel... dit is een beetje als een visje in het water, denk ik. Ja. Ja, maar denk je aan als je zingt? Vaak aan meerdere dingen. Dus eerst gewoon hoe je zo'n lied, zeg maar, van het begin naar het einde transporteert, zeg maar. Maar, uh-huh. Als je het vaker doet voor een publiek, ben je ook wel bezig met waar zit het publiek nu? Hoe kan ik het publiek bij de hand nemen met, mm-hmm, deze tekst- en muziekcombinatie? Natuurlijk ook heel technisch met tekst overbrengen. Is het verstaanbaar en kunnen ze het allemaal volgen? Maar ja, ook vooral ook wel je eigen... Dat je heel erg voelt van het zo mooi mogelijk willen doen. Of het zo gevoelvol mogelijk. Of het ligt natuurlijk ook aan wat voor lied het is. Als zo'n lyrisch nummer is dan. Ik heb nu even zo over zo'n lyrisch, mm-hmm, nummer als net. Maar... Dan toch heel erg, ja, muziek maken inderdaad als een soort instrument ook. Het ja. Praat je daarover met je vader wel eens? Ja, maar pas later eigenlijk echt. Ja, dat is wel een goede vraag, want ik, hij was heel erg. Ja, hij was heel erg, maar hij was heel erg technisch op die muziek. Met Panthers bijvoorbeeld, van die driestemmigheid, vond hij heel erg kicken dat wij dat deden. Ja, dat vond hij toch bijna wel. Dat is toch bijna wel echt een soort polyfonie, wat ik dan bij jullie hoor. Denk, ja. Ja, daar heb jij niet van een vreemde, Remco. Dat was hij echt apentrots. Ja, was hij trots. Ja. Maar praat hij ook over zingen met hem? Ja. Wat zingen is, wat je overbrengt. Nou. Dat was lastiger, omdat hij benaderde... Dus hij heeft ook heel veel koren begeleid, zeg maar. Als een soort, dus die stemvorming, daar was hij heel erg goed in. Maar zoals gezegd, hij zat in die oude muziek. En dat is allemaal Latijnse teksten. Mm-hmm. Allemaal liturgische dingen. En hij was niet echt heel erg een kerkganger of zo. Dus niet beleidend katholiek, naar mijn weten. En ik vond dat dus altijd heel gek. Dat ik zei, maar pap... wat is dan... Ja, het gaat natuurlijk heel erg over wat je overbrengt. Hè? Ik zei, ja, maar we kunnen toch allemaal niet verstaan wat je overbrengt? En hij vond dus inderdaad... Heb ik het heel later met zijn vrouw over gehad. Na zijn dood, gek genoeg, vorig jaar. Die zei, ja, volgens mij was het bij hem toch wel... gewoon de schoonheid van de klankkleuren en zo. En die meerstemmigheid. Dat was voor hem de liefde voor die muziek. Ja. Echt, dat voerde bij hem de boventoon. Terwijl mij ging het er ook om. Ja, pap, wie zingt het? Wat wordt er gezongen? Het is ook... Hij zei altijd, c'est la ton qui fait la musique. En toen zei ik, ja, maar het is ook wie de toon... Dat is het fascinerende. Ja. Of jij die toon zingt of iemand anders. Ja. Dat maakt heel veel uit. Ja, en of de tekst, die tekst moet ook uit je komen of zo. Of tenminste, jij moet die tekst zo kunnen interpreteren... dat het is alsof het helemaal uit jou komt. Dus ja, en daarom was ik natuurlijk veel meer van de popmuziek, denk ik. Mm-hmm. En hij veel meer in die wereld. Kon je het vinden met je vader? Ja, dat wel. Maar... Op welk niveau dan? Ja, maar dus niet op zo'n... Niet op zingen en weet ik veel wat? Nee, maar ook niet op hele diepe gesprekken of zo voeren. Nee. Maar het was altijd inderdaad... Maar het was niet ongemakkelijk tussen jullie? Nee, maar ja, we voelden elkaar dus wel heel goed aan wat dat betreft, denk ik. En, lijk je op hem? Nou, wel in die zin dat ik niet... Ik spreek me niet zo over alles heel erg uit. Alhoewel het wel begint te veranderen. Zei mijn dochter laatst. Ja, sinds de dood van je vader ben je echt aan het veranderen. Echt waar? Ja. Ja, dat zei ze. En waarin veranderde je dan? Waarin veranderde je dan? Nou ja, zij vindt dus dat ik veel beter nu wezenlijke gesprekken met haar voer. dat. Vind je dat zelf ook? Ja, misschien wel. Ja, ik moet even over nadenken, hoor. Ik heb het dan met haar bijvoorbeeld wel weer meer dan met mijn zoon. Met mijn zoon is het veel met koetjes en kalfjes. En wat heeft Ajax gedaan en in welke transfers zijn er nu weer. En waar is Anthony in en hoeveel geld. Dus, maar dat zijn ook belangrijke dingen om te bespreken. Ja, dat is ook lekker. Zo hebben we toch weer allemaal onze eigen stramien. Nee, maar het is ook helemaal niet verboden om over koetjes en kalfjes te praten. Maar de vraag is meer van, als het moment daar is en je moet het over echte dingen hebben, kan je dat dan ook? Ja. En dat vond je moeilijk misschien? Ja, maar dat vond ik ook moeilijk, omdat het zat natuurlijk ook in die... Ja, nu zijn ze dus volwassen, ze zijn jong volwassen. Dat vind ik dus heel fijn. Dat ik denk, oh ja, eindelijk kan ik dus nu... Ja, dan kan je op een gewoon normaal level natuurlijk over alles eigenlijk praten. Tenminste, dat verschilt ook weer tussen mijn zoon en mijn dochter. Die zijn heel erg anders. Want mijn zoon bijvoorbeeld, die studeert niet, die werkt gewoon. Die heeft gewoon een restaurantje waar hij in werkt. Mm-hmm. En die wil ook niet echt gaan studeren. En mijn dochter, die zit op een kunstacademie op Sint-Joost in Breda. En die is heel erg van, weet je wel, heb je die film al gezien, pap? En dan wil ze daar heel erg over praten. En David Bowie, en vertel nog eens wat meer. En dus dan kan je echt lekker over kunst en dat soort dingen praten. Ja, hoe dat zit allemaal. Ja. Wat je ervan denkt. Ja, en dat vindt zij bij mij dan maar ook. Heb jij het idee, Remco, dat je veranderd bent na de dood van je vader? Heeft het iets bij je in gang gezet? Ja, maar het heeft denk ik ook een beetje te maken met de combinatie met die coronatijd. Met die corona. Ja, dat is allemaal wel... Gaf natuurlijk heel veel stof tot nadenken allemaal. En contemplatie. En dat is denk ik wel aan de hand geweest, ja. Oké. We gaan het er zo meteen nog even verder over hebben. En over wat dat voor je gedaan heeft met je rol als Willy Wonka en Charlie in the Chocolate Factory. We gaan nu even schakelen naar Ewout Kiefiet. Ik zie nog steeds geen minister Staghouwer, maar misschien heb je toch iets te zeggen, Ewout. Ja, Gijs, dat heb ik wel, want minister Staghouwer van Landbouw die stapt op als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat ontslag heeft hij ingediend bij de koning en de koning heeft hem dat ontslag verleend. Is zojuist bekendgemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst. En tot er een opvolger is, zal zijn collega Carola Schouten, die eerder ook minister van Landbouw was, ook van de ChristenUnie, hem vervangen. Staghouwer zelf die gaat dat dus ook zo toelichten op het ministerie. En daar wachten we inderdaad nog op. Maar de boodschap is dus wel duidelijk dat hij gaat vertrekken. En nog geen reden daarvoor gegeven. Dat gaat hij zo meteen toelichten. Dat zal hij inderdaad straks toelichten. Okay, wat we wel weten is dat deze minister verantwoordelijk was voor de perspectiefbrief voor boeren. Het bieden van perspectief naast die harde boodschap rond stikstof. Hè, dat er dus heel veel stikstof gereduceerd moet worden. Daarnaast zou hij dus boeren ook juist perspectief moeten bieden. En die brief was er nog steeds niet. We zien nu de minister aankomen lopen. Komt nu door de deur. Twee klapdeuren gaan open en hij loopt naar de microfoons die jij al zag in beeld. En we gaan luisteren wat hij daar zelf over te vertellen heeft. Goedenavond. Toen ik aantrad als minister, wist ik dat we voor enorme opgaven staan in de land, tuinbouw en in de visserij. En dat het nodig is om met de sectoren naar de toekomst te kijken. Om werk te maken van nieuw perspectief. Boeren en vissers hebben zekerheid nodig over waar het met de sectoren naartoe gaat. Zodat ze kunnen investeren en ondernemen. En ik, als oud-ondernemer, ben me daar zeker van bewust. En ik ben dan ook begin dit jaar vanuit Groningen naar Den Haag gekomen. Vanuit die gedrevenheid gezamenlijk met alle partijen in de landbouw en de visserij werk te maken van de enorme opgaven waar we voor staan. Om met elkaar die omslag te maken. En dat die opgaven groot zijn, is duidelijk. En ik heb mezelf de vraag gesteld. Ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij, voedselkwaliteit, leiding te geven aan de opgaven die er liggen? En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. En ik treed dan om die reden terug als minister van Landbouw. En ik wens mijn opvolger samen met de toegewijde medewerkers alle succes toe. Ik dank u wel. Meneer Staghouwer, was het een moeilijk besluit? Heel hij wenst geen vragen te beantwoorden en loopt nu weg. een duidelijke boodschap van deze minister. Hij zegt, ik heb mezelf de vraag gesteld, ben ik wel de juiste persoon op de juiste plek om leiding te geven aan dat perspectief bieden voor die boeren? De opgaven zijn groot en hij heeft zelf geconcludeerd, ik ben dat niet. Tja, na Lilianne Ploemen weer een heel opmerkelijk nieuw zelfinzicht, hè? Het is weer inderdaad iemand in Den Haag die zelfinzicht biedt. Moet wel bijgezegd worden dat we de afgelopen weken, maanden ook wel horen dat er in de coalitie veel kritiek was op deze minister. Omdat hij maar niet met dat perspectief kwam wat toereikend was volgens veel partijen. Dus de druk op hem was groot de afgelopen weken al. Maar dit weekend heeft hij dus zelf ook de conclusie getrokken dat hij vertrekt. Oké. Nou, opmerkelijk nieuws en opmerkelijk bondig en ook wel emotioneel bericht van de minister, of inmiddels de voormalig minister. Dank je wel, Ewout, voor het bijpraten. Graag gedaan. Heel goed. Remco, wat vond je daar nou van? Dit is een fascinerend bezin, hè, die Staghouwer. Ja, ik dacht dat toen hij niet kwam, moet ik hem misschien gaan nadoen hier. Maar ja, dan blijven die minister, die looptijd van die mensen wordt ook steeds korter. Dus nou, niet van allemaal. Nou, de minister-president al niet, bijvoorbeeld. Maar die ploemen, Martine had net die ploemen een beetje onder de knie en toen ging ze er alweer. Ja. Lopen ze er alweer. Ja, nee, die maar dit was wel een emotioneel geladen paar zinnen die hij zei. Ja. Nou ja, je zal het ook maar te doen hebben. Ja, aan de andere kant, ik vind het ook wel weer raar hoor. Dat je dan in zo, juist nu, dat je dan zo je terugtrekt. Ja, goed, als je het gewoon hebt, dat je het gewoon niet kan. Dat je gewoon niet op de goede plek zit. Ja. Ja, maar goed, wie... Ja, nou ja. Die arme heel... Carola Schouten. Ja. What a hell of a job, man, dit. What a hell of a job. Om even een heel stom bruggetje te maken, Remco. Heb jij ooit op het toneel gehad? Heb je ooit op het toneel het gevoel, ik sta boven mijn macht te reiken, of ik heb het hier niet onder controle, of ik weet niet wat ik moet doen? Ja, nou, wel één keer dat ik dacht, ik zit hier echt niet op de goede plek. Ik heb het geprobeerd, het is niet goed. En dat je al... Dat was... Was dat in een voorstelling? Nee, het was televisie. Zo'n satirisch programma met... Eerst had Jan-Jaap van der Wal, die wilde zo'n Nederlandse Saturday Night Live doen. Comedy Live was dat. Alles moest live. En dat was echt niet te doen. Dus dat ging ook echt fout af en toe. Dat het beeld gewoon op zwart moest, weet je wel. En dan ging Jan-Jaap maar weer een mop tappen. Nou ja, dat was al tot daartoe. Maar toen, ze hadden getekend voor 2 seizoenen. En hij zei van, oké, 2e seizoen, ik ga het niet doen. Maar zou jij dan zeg maar de MC willen worden? Ja. Ik dacht, ja, dit is 10, 11, 12 jaar geleden. Laat ik het gewoon maar proberen, weet je wel. Kijken, wie weet. Maar ja, toen werd ik zo in zo'n rol gedrukt. Moest ik daar opeens aan zo'n desk, moest ik daar de boel aan elkaar praten. Maar dan allemaal van die uitgeschreven stand-up grappen. Door van die jonge stand-uppers. Ja, jongens, maar dit kan ik helemaal niet. Het moet veel meer... Ik moet een soort ironische... Ik moet altijd een ironische draai eraan kunnen geven. Dus laat mij gewoon spelen of acteren dat ik zo'n presentator ben. Maar niet zo'n... Ik ben niet een stand-upper. Dat is nooit goed gekomen. Dus ik zat daar heel ongelukkig te wezen. Ja. Maar goed, dat is een heel enkel voorbeeld. Sorry. Bovendien in de televisie. En de televisie is altijd alles ingewikkeld en moeilijk en met veel druk enzovoort. Ja. Maar als je op het toneel staat in een schouwburg, heb je eigenlijk altijd wel het gevoel dat je... Ja, dan heb ik het altijd wel... Nou ja. Controle. Even denken hoor. Ja. Hey, en je zegt dat ironie jouw ding is, Remco. Kan je die rol van Willy Wonka, moet je die eigenlijk ironisch spelen of moet je die met zuivere tragiek spelen? Nee, schakelen heel erg. Dat is heel erg schakelen. Want ik heb dus bijvoorbeeld voor dat nummer, dat Land van je Verbeelding, wat je net hoorde, wat natuurlijk echt een heel mooi lyrisch klein nummer is. En echt een oprecht gezongen, oprecht mooi zingen is dat. Daar zit wat mij betreft geen ironie in. Maar daarvoor heb ik een krankzinnig nummer gedaan. De opening na de pauze, zeg maar. Dat gaat steeds sneller en hoor je echt zijn mind gewoon van we moeten door mensen. Ja. En, op hol slaan. Op hol slaan, ja. Maar dan echt wel heel virtuoos. Dat is natuurlijk... Nou ja, ironisch kun je het misschien niet noemen. Maar het is wel totale gekheid. Ja. Dus daar zit misschien net een stukje tekst van een minuut tussen. Ja. Dus die, Ja, die twee werelden, ja, dat is ja, hij allebei. Je in zijn personage eigenlijk ook de hele tijd moet schakelen tussen een soort heel sardonisch, naar, gemeen, pesterig iemand tot iemand bij wie je ook gewoon een soort oprechte liefde voor de wereld of voor de schoonheid ziet, die juist het mooie en het goede wil. Ja, ja. Precies dat. Dus dat is toch wel een beetje een antwoord op je vraag, denk ik. En dat is dus ook zo leuk in die rol. Dat het zo de hele tijd... Het vliegt de hele tijd op en neer van de ene emotie naar de ander. Ja. En dat wel allemaal... Ja, ik vind dat dus heel leuk. Ik vind dat, maar dat deden eigenlijk doe ik dat al mijn hele carrière, volgens mij. Want dat deden we eigenlijk met de Panthers ook wel. Schaakte tussen ironie en diepe ernst. Ja. Ja. Ja, diepe ernst was misschien iets ondervertegenwoordigd, maar... Nou ja, het is bij Diederik is dat natuurlijk, zijn dat natuurlijk ook heel erg de twee sentimenten die in hem heel sentimenteel en heel ironisch tegelijkertijd. Ja, ja, ja, dat is mooi. Hè? Ja, heel mooi. Het is een beetje een generatie. Zullen we heel even naar de Kruik luisteren over niet ironisch gesproken Harry Banning liedje, tekst van Willem Wilmink, gezongen door jou uit Klokhuis uit 1997. Ik droomde dat ik dorst had en door een weiland liep. Ik had een put gevonden en daarin dreef heel diep. Een kruik in het koele water waarvan ik drinken wou. Ik kon de kruik niet redden zonder een lang stuk touw. Om hulp langs huizen, maar de huizen waren leeg, zodat ik op mijn roepen geen enkel antwoord kreeg. En toen ik dan opeens weer bij die put te huilen zat, wist ik dat ik bij haar was, die ik zo heb lief gehad. Alsof de kruik ging spreken, ze zei, mijn lieveling, dat ik jouw dorst kom lessen, is een herinnering. Ik rust bij de andere doden, diep onder het groene gras, maar ik leef in jouw gedachten, aan hoe mooi en goed het was. Was nu toch wel wakker en streek langs mijn gezicht. En dat was nat van tranen, maar buiten werd het licht. Toen ik de vogels hoorde en de groene bomen zag, kon ik voor het eerst weer blij zijn met een nieuwe lentedag. Hele diepe tekst. Ja, het is ongelooflijk. Het is volgens mij een Chinees gedicht wat hij vertaald heeft. Ja, precies. Ja, het is oeroud. Goed, heb dit aan kinderen voortgeschoteld in Klokhuis. Ja, precies. Ja. Dat is een tekst die niet te begrijpen is. Ik heb het liedje 1000 keer gehoord inmiddels. Ja, elke keer interpreteert zelf ook weer anders. Waar gaat het nou precies over? Ja. Ja, dat is kunst. Ja. En die melodie, het is toch weergaloos. Dat strijkhoord. Je was 25, Remco, toen je dit zong. Ja, hè, hoe moeilijk was het voor je toen dit ironieloos te zingen? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Ja, ja, want ik had die twee kanten, of meer kanten, denk ik. In mijn toen ook al. Het lastigste was nog dat ik dan zo na zo'n opname 's ochtends in het busje met de Panthers dan het land ging. Dan durfde ik het bijna niet te zeggen. Bijna of je vriend was gegaan. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, heel gek. Dat was heel gek. Het was echt dat was echt rock and roll, zeg maar. Met zo'n, weet je, met je, blow in dat busje. En, ja. Ja, Blauw in de Chevy. Ja, Blauw in de Chevy. Ja, en dan met Joost Prins dit staan in te zingen. Ja. Ja. En dat ook niet echt... En volgens mij, ik zei het ook bij, maar ik was altijd best wel trots. Ik dacht, godverdomme, zeg, dat was echt wel mooi. Dat was echt wel een mooie ervaring, dat nummer opnemen. Maar dat ging ik dan niet zeggen, weet je wel, in het busje. Van jongens, ik maar echt, jullie moeten echt kijken als het wordt uitgezonden. Dat zeg ik nooit. Nee, misschien één keer gezegd of zo. Ja. Later werd het Henny Vrienden. En dat vonden die allemaal... Was iets cooler. Ja, die was... Ja, dat is toch doen maar. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, ik ben met mijn Henny geweest. In zijn thuisstudio. Net even, Je bent 50, Remco. Wat een leven heb je toch al gehad, hè? Ja. Wat een dingen heb je al gedaan. Ja. En nu Willy Wonka. En nu Willy Wonka. In die megaproductie. Kerst op de taart. Ja. Ja. Nee, het is wel waar. Voelt het als een ding? Deze musical voor je? Voelt het weer als een mijlpaal? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik denk echt zo na... Ik dacht de laatste keer over na. Ik dacht na de Panthers en met Martine. Het eerste programma had ik zo'n moment. Dat voel ik nu ook een beetje zo. Ik dacht echt wel, oh ja, stel je nou voor dat het helemaal wordt afgefikt volgende week. Ja. Dat zou ik echt wel heel erg vinden, denk ik. Ja, zou ik echt niet terecht zijn. Ik hoop het niet. Maar dat is ook, dat vind ik wel moeilijk te beoordelen altijd. Dat, dingen, want dat weet je nooit. Maar je moet gewoon geven wat je in je hebt. Ja. En dan komt het goed. Ik vond het een spectaculaire voorstelling. Oh. Ik was er met mijn dochter. Ik heb ervan genoten, van begin tot eind. Ondanks dat alles misging, want het was de eerste try-out. En het is technisch gezien, is het geen eitje, deze show. Je krijgt echt wat voorgeschoteld. Maar goed, het is iets wat je gezien moet hebben. Remco, voor je ligt een tegel. En een veldschip. Daarnet tijdens Staghouwers een persconferentie, wou je het al volgen? Toen heb ik heel streng gezegd, nee Remco. Ik ben heel streng. Dat zijn de regels niet bij dit programma. De regels zijn dat je in de laatste 2 minuten mag je pas gaan schrijven. Had je het al bedacht? Oh, je bent een lefty, zie ik nu. Ja. Had je het al bedacht? Ja. Is Rutger de Becker ook een lefty eigenlijk, of niet? Nee. Oh, er zijn 2 lefties in de Vliegende Pand. Dat is oké. Okay. Net als bij de Beatles trouwens. Ringo Starr is ook een lefty. Ja, Ringo en wie? En Paul McCartney. Ja? Ik dacht John Lennon en Paul McCartney hoopte ik dan dat je zou zeggen. Maar... Nee. Ja. Wat komt er op je tegel? Het is weer voorbij, die mooie zomer. Want? Nou, dat is het leven. Is echt zo. Ja. En ik dacht, dat vind ik leuk. Zo'n tegeltje is nooit voor het leven. Nee. Want ik heb er al ooit een mogen schrijven. Ja. En dus het is ook een momentopname. Dus het is voorbij de mooie zomer. Nou, hij is letterlijk volgens mij echt nu aan zijn einde. En ik ben over de 50. Dus. Ja. Nee. De herfst van je leven heeft ingezet. De nazomer. Ik vind het een hele mooie tegeltekst. Kan niet anders zeggen. Dank je. Het is weer voorbij die mooie zomer. We denken ook een beetje aan Gerard Cox. Precies, die hebben we net al gedraaid in de auto. Echt waar? Ja. Al wat heerlijk. Keihard meezingen. Al heerlijk, lekker zingen. Dankjewel Remco. Heel veel succes de komende weken, maanden. Weet niet waar je het gaat spelen. Dankjewel. Als Willy Wonka. Ja, tot maart nog. Nou, pak uit. Doe ik. Dank meneer Vrijdag. Morgen in Kunststof een interview met Alida Dors. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren. En grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS toekomst naar 4004. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Doet je wifi het weer niet?